सिरी बात सत सुनत ब्रज सुंदर तो ही रहो क्यों भावे सखी कुंज गोपाल जहां चलो सखी कुंज गोपाल जहां चलो सखी कुंज गोपाल जहां चलो सखी कुंज गोपाल जहां।